Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 maja, jest 7. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Kiedyś Jedwabny Szlak, teraz Pas i Szlak. Za chwilę o tej inicjatywie gospodarczej i szczycie, który już rozpoczął się w Pekinie, a także o zmianie, do której dojdzie dziś na stanowisku prezydenta Francji i o tym, kto zwyciężył w konkursie Eurowizji w Kijowie. Ponad 100 miliardów dolarów amerykańskich chcą przeznaczyć Chiny na stymulację handlu i inwestycji w ramach projektu Pasa i Szlaku, poinformował o tym przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping. W Pekinie rozpoczęło się forum Pasa i Szlaku, uczestniczą w nim delegacje prawie 30 państw, na czele polskiej stoi premier Beata Szydło. W przemówieniu inaugurującym forum prezydent Xi stwierdził, że budowa pasa i szlaku leży w interesie wszystkich państw. Pas i szlak to jeden z najpoważniejszych projektów chińskich władz, zakładający intensyfikację współpracy gospodarczej i wymiany kulturalnej państw położonych wzdłuż nowego jedwabnego szlaku. Chiny zadeklarowały przeznaczenie w sumie ponad 100 miliardów dolarów na projekty związane z rozwojem pasa i szlaku. Połowa tej kwoty w lokalnej walucie, czyli około 380 miliardów juanów, to środki zabezpieczone w dwóch bankach na kredytowanie projektów związanych z rozwojem pasa i szlaku. Mówiąc o sztandarowej dla Chin inicjatywie, Xi Jinping stwierdził, że pas i szlak nie będzie powtórzeniem geopolitycznych gier, które znamy z przeszłości. W jego opinii projekt zakłada współpracę opartą na zasadzie wzajemnych korzyści. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To będzie ósmy prezydent Piątej Republiki Francuskiej. Centrysta Emmanuel Macron przejmie dziś władzę od dotychczasowego prezydenta Francji François Hollande. Uroczystość odbędzie się w Pałacu Elizejskim, początek o 10:00. Tydzień temu w drugiej turze wyborów prezydenckich Macron pokonał liderkę skrajnie prawicowego Frontu Narodowego Marine Le Pen. Źródła we francuskim Zgromadzeniu Narodowym przekazały AFP, że Macron może już dziś ogłosić nazwisko swojego premiera, a jutro miałby on objąć swoje obowiązki. Właśnie teraz w warszawskim Nieporęcie rozpoczyna się referendum, w którym mieszkańcy wypowiedzą się, czy są za tym, by Warszawa jako samorządowa jednostka metropolitalna objęła tę gminę. Lokale obwodowe i komisji do spraw referendum będą otwarte do 21:00. By referendum było ważne, potrzeba jest przynajmniej 30% głosów. Oznacza to, że udział w referendum musi wziąć niespełna 3,5 tysiąca uprawnionych. Do referendum dochodzi, choć PiS wycofał się z projektu o metropolii warszawskiej. Jego autor Jacek Sasin przekonuje, że teraz referenda w sprawie metropolii warszawskiej są bezprzedmiotowe. Dodajmy, że wcześniej takie referendum odbyło się w Legionowie. Tam 94% uczestników opowiedziało się przeciwko przyłączeniu do stolicy. Ulicami Krakowa przyszedł wczoraj trzeci Marsz Równości. Jego uczestnicy upominali się o prawa mniejszości seksualnych i przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji. Żądali równości małżeńskiej, prawa do adopcji, respektowania praw osób transpłciowych i karania przestępstw z nienawiści. Jak tłumaczył organizator manifestacji Artur Maciejewski, takie marsze odbywają się, by zwiększyć widoczność gejów, lesbijek, osób biseksualnych i transpłciowych, bo niewiedza o nich jest źródłem nienawiści i przemocy. Na rynku głównym doszło do utarczek słownych z uczestnikami kontrmanifestacji, którą zorganizowała Młodzież Wszechpolska, ale jak zapewnia policja, której kordon oddzielał obie grupy, do incydentów nie doszło i nikt nie został zatrzymany. Portugalczyk Salvador Sobral wygrał 62. konkurs Eurowizji. Tegoroczna impreza odbywała się w stolicy Ukrainy. Przedstawicielka Polski znalazła się w drugiej dziesiątce finalistów. Reprezentant Portugalii był faworytem w głosowaniach jury z krajów uczestniczących w konkursie. Wygrał też SMS-owe głosowania widzów. Liryczne wykonanie piosenki Amar Pelos Dois przez Salvadora Sobrala zagwarantowało mu nagrodę główną, kryształowy mikrofon Eurowizji 2017. Polka Kasia Moś z kompozycją Flashlight zajęła 22. miejsce. Widowisko w kijowskim Międzynarodowym Centrum Wystawienniczym oglądało kilka tysięcy widzów. Na honorowych trybunach miał zasiąść prezydent Petro Poroszenko. Zrezygnował jednak z uczestnictwa w imprezie z powodu ataku artyleryjskiego prorosyjskich separatystów na miasto Awdijivka na wschodzie Ukrainy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Dodajmy, że w wyniku ostrzału w Awdijivce zginęły 4 osoby, a jedna została ranna. To był serwis Trójki. Słońce na wschodzie z wyjątkiem południowego wschodu, bo tam przed południem przelotny deszcz i burze, chmury, przelotny deszcz i burze, a słońce tylko chwilami na zachodzie. Taką pogodę zapowiadają na dziś synoptycy. Termometry pokażą w najcieplejszym punkcie dnia w Zakopanem 17 stopni, w Białymstoku, Gdańsku i Rzeszowie 19, w Krakowie i Lublinie 20, w Bydgoszczy, Katowicach, Szczecinie i Łodzi 21, w Poznaniu 22, a we Wrocławiu 23. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Nie słychać już tych owacyjnych oklasków. Chciałoby się powiedzieć, tak jak sprawozdawcy sportowi, szkoda, że państwo nie mogli tego zobaczyć, bo w tym wypadku wizja była równie ważna jak fonia. Dla Elizy Beethovena bardzo prościutka wprawka dla każdego młodego pianisty, którą zagrali absolutnie genialni muzycy na bis na urodzinach Fryderyka Chopina w tym roku. Kevin Kenner na fortepianie i jeden chyba z najbardziej znanych na świecie w tej chwili kwartetów, polski kwartet Apollon Messager. Panie Macieju, pan Maciej Kieres, przypominam, moim gościem, trzeba mieć duży dystans do siebie, żeby w ten sposób potraktować czy siebie, czy dzieło. Znaczy tak, dzieło to zawsze trzeba traktować z należytą powagą, taką wykonawczą. Tak, oczywiście. Natomiast dystans do siebie to, znaczy na taki dystans, jaki teraz tu słyszeliśmy w tym utworze, to stać tylko największych artystów, którzy już właściwie prawie wszystko osiągnęli, chodzi o tą sztukę wykonawczą, ale żeby sobie tak zażartować, nawet z takiego prostego utworu, to naprawdę z każdego innego. No, trzeba najpierw dobrze znać to dzieło i umieć je zagrać przede wszystkim w oryginale. Potem można się właśnie dzięki temu potem tak łatwo zdystansować i różne wariacje czy żarty na ten temat muzyczne wykonać. Żarty, które dały ogromnie dużo radości również publiczności, bo był to, nie pamiętam już, który z bisów. Na taki żart, czy takie lekkie podejście do tematu również pozwala sobie Festiwal Muzyki Dawnej. Wracamy do naszej rozmowy sprzed godziny o Vivaldim na jazzowo. Tak, na tegorocznym maju z muzyką dawną będziemy mogli usłyszeć cały cykl 4,5 roku Vivaldiego, czyli wszystkie 4 koncerty. I to jest w ogóle pierwsza w historii tego utworu taka transkrypcja, czyli na zespół jazzowy pełna. Bo znamy mnóstwo różnych przeróbek transkrypcji Vivaldiego, 4,5 roku, ale to zawsze były jakieś fragmenty, wybrane części. Tu mamy cały pełny cykl, zrobiony w jakby 1:1, bez żadnych zwidowań, skrótów, ani jakichś dodawanych rzeczy. I co ciekawe, partia skrzypcowa jest wykonywana absolutnie w oryginale, zresztą na skrzypcach takich barokowych bądź romantycznych. Natomiast mamy tutaj rewelacyjny zespół jazzowy, złożony ze świetnych muzyków jazzowych, znanych w Polsce, pod kierunkiem Zbyszka Lewandowskiego, znanego jako Lewandek, czyli nasz słynny perkusista jazzowy Zbigniew Lewandowski. Tam zaprosił między innymi Kubę Olejnika na kontrabas, Łukasza Perka na instrumenty klawiszowe. I właśnie z towarzyszeniem tego zespołu jazzowego będziemy mogli usłyszeć Vivaldiego. Z jednej strony z zachowaniem tej tak znanej wszystkim melodii tych poszczególnych części, a z drugiej strony no, w świetnej aranżacji jazzowej. Taki koncert będzie u nas 23 maja w Starym Klasztorze o godzinie 19. Dlaczego ja się na taki koncert jakby zdecydowałem? Tutaj niewielki jest manewr, ale też nie chodzi o to. Widzą państwo, ja często mam takie nieraz rozmowy gdzieś w sprawie koncertów, jak układam daną edycję festiwalu. Ktoś mi w jakimś mieście, bo my też gramy poza Wrocławiem, prawda? Jeszcze dzisiaj o tym powiemy. Koncerty, ktoś mówi, nie, ale wie pan, u nas muzyka dawna, to się nie sprzedaje. Muzyka dawna od razu brzmi źle. Wie pan, na to ludzie nie przyjdą. To nie, wie pan, jakby coś takiego, wie pan, to tak, ale muzykę dawna, to nie. I ja tak sobie pomyślałem, że oczywiście ja sobie zdaję sprawę i tak zresztą faktycznie jest, że wiadomo, że no, 10 osób, które się jakby fascynują, czy są melomanami, czy jakby słuchają muzyki ogólnie mówiąc klasycznej, no to 7 czy 8 osób będą to osoby, które będą chciały pójść do filharmonii, posłuchać dzieł czy późnoklasycznych, czy romantycznej muzyki, prawda? Czy Beethovena i tak dalej. Natomiast 2-3 to będą osoby, które jakby w ogóle rozumieją, o co chodzi w muzyce dawnej, czyli mówimy tutaj o tej muzyce renesansu, ale przede wszystkim o muzyce baroku. I ja uważam, że takie koncerty, o którym teraz mówimy, ten Vivaldi na jazzową, bo taki ten tytuł koncertu jest, to jest takie przymrużenie oka, ale ja myślę, że to jest taka zachęta dla tej części publiczności, która nie dała się zachęcić takim klasycznym koncertem związanym z muzyką dawną. Może przez te uchylone tylne drzwi, przysłowiowo mówiąc, też się zachęci pewną grupę ludzi, żeby chcieli jednak zacząć słuchać tej muzyki dawnej. Akurat Vivaldi to jest w ogóle bardzo popularny utwór. Bardzo wdzięczny. Roku, tak. Dlatego też i taki utwór wybrał Zbyszek Lewandowski, żeby tą transkrypcję tych koncertów przygotować. To zatem jaka jest idea festiwalu? Trafiać do wszystkich? Nie, no to się w ogóle nie da do wszystkich trafić, bo jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim dogodził, jak to ktoś kiedyś powiedział. Natomiast idea jest taka, że gramy przede wszystkim muzykę dawną, czyli od średniowiecza i widzi pani, kiedyś do końca baroku. To umowna data śmierci Bacha. Była umowna. No jeszcze jego tam synowie, ale to już jest koniec baroku i koniec muzyki dawnej. Dzisiaj, po tych 26 latach, my już dawno na festiwalu gramy muzykę wczesnoklasyczną, a nawet klasyczną. Dlaczego? Dlatego, że to pojęcie cały czas nabiera większej formy. Pojęcie muzyki dawnej. Panie Macieju, to przypomnijmy. Muzyka klasyczna to i wczesnoklasyczna, wymienimy te nazwiska epokowe. Wcześniej klasycy, na przykład, no to jest Haydn, prawda? Czy nawet, no i oczywiście wczesne utwory Mozarta też, prawda? To mamy, wymieniam takie dwa najbardziej znane, to mamy kompozytorów wczesnoklasycznych, prawda? Z tych wiedeńskich kompozytorów, no to na przykład, no już trudno było u nas na festiwalu grać Beethovena. Ale w tym roku jeden taki przykład się zdarzył, ale to dlatego, że zapytała pani o ideę festiwalu. Więc ta idea grania muzyki dawnej, czyli do tego wczesnego klasycyzmu jakby sięgamy również, na instrumentarium dawnym, ale dopuszczamy też, jeżeli ktoś ma fajny program, młodzież chce zagrać, czy w ogóle są zespoły z ciekawym projektem. Grałem go na przykład na instrumentach współczesnych. To, co mówił dyrektor Kosendiak. No dlaczego tego nie zagrać? Drugim takim jakby filarem tej idei naszego festiwalu jest, tak jak mówiłem już chyba godzinę temu, że promowanie młodych artystów, czyli zespołów tak zwane schola cantorum, to się tak nazywa, czyli zespołów takich dziecięcych, wykonujących muzykę z reguły średniowieczną, renesansową, a także muzykę instrumentalno-wokalną. Ale zawsze chcieliśmy z naszym festiwalem trafiać do dzieci, a przede wszystkim do młodzieży. Stąd kiedy mamy taką propozycję w tym roku na przykład z Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, z którą też współpracujemy, żeby taki poranek, to się tak nazywało kiedyś Filharmonia, poranek symfoniczny, no taka pogadanka o muzyce, stowarzyszeniem orkiestry i tak dalej. I wiemy, że tam przyjdzie bardzo dużo na to młodzieży z Jeleniej Góry, tak, ze szkół i tak dalej. No to ja nie powiem mojej zaprzyjaźnionej Filharmonii, słuchajcie, no nie wchodzimy w to, bo to się nie wpisuje w ideę mojego festiwalu. Też się wpisuje, ponieważ wpisuje się poprzez tą edukację muzyczną dzieci i młodzieży. Thank you. Maj z muzyką dawną też przypomina i albo też nie zapomina o wielkich rocznicach. W tym roku 500-lecie reformacji i jest ukłon w stronę muzyczny, w stronę 500-lecia reformacji, ale też ukłon muzyczny w stronę drugiego ważnego wydarzenia. Tak, w tym roku też przypada 500 lat kultu Maryi. I w związku z tym jubileuszem również na festiwalu zagoszczą dwa koncerty poświęcone tej tematyce. Właściwie można powiedzieć, że to koncert finałowy 27 maja w sobotę we Wrocławiu w Oratorium Marianum, czyli w sali muzycznej Uniwersytetu, naszej barokowej sali muzycznej. Wystąpi zespół z Włoch i jedna solistka będzie Polka. Może ja powiem krótko o wykonawcach. Joanna Klisowska, sopran, to już znana w Polsce sopranistka, specjalizująca się przede wszystkim w muzyce oratoryjno-kantatowej, w muzyce barokowej. Razem z nią będzie śpiewała jej koleżanka z Włoch, z Mediolanu, Alessandra Gardini i będą towarzyszyli instrumentaliści, również to będzie zespół włoski. Natomiast bardzo ciekawy program, dość tajemniczo za pierwszego członka, bo tak, Viola da Gamba, no oczywiście te utwory przede wszystkim tu solistki śpiewają jakby partie solowe, ale tytuł jest Viola da Gamba i antyfony maryjne na wiedeńskim dworze w czasach późnego baroku. I to jest bardzo ciekawy program, ponieważ on jest bardzo mocno związany, no wiadomo, dwór cesarski to był dwór katolicki, więc jakby tam kult Maryi również jakby tam funkcjonował. I tu większość z tego programu to są utwory, które właśnie powstały albo na tym dworze, albo na zamówienie dworu Habsburgów i były ściśle związane i przypuszczalnie większość premier tych utworów zostały napisane i wykonane właśnie wtedy na dworze i przed majestatem cesarza. Ale to są utwory, które też nie funkcjonują w takim ogólnym obiegu muzyki klasycznej jako te jedne z bardziej popularnych. Nie, no absolutnie. W ogóle, proszę Państwa, jakbyśmy chcieli taki zrobić ranking w tym pojęciu muzyki dawnej, czyli od tego średniowiecza do wczesnego klasycyzmu, jakie tam mamy hity znane, no to no, nie powiem, że może na palcach jednej ręki, ale nie byłoby tego wiele. Nie byłoby tego wiele, ponieważ to jest parę takich filarów, które gdzieś tam się udało im się wyrwać z tego kręgu muzyki dawnej. No czyli, to komu się udało wyrwać? No, Janowi Sebastianowi Bachowi, Antonio Vivaldiemu, Pergolesiemu. Tego typu, że tak powiem, ucieczki. Jeszcze cała gama chorałów gregoriańskich, ale to autorem był tak zwany święty anonim, tak? Tak, święty anonim, no nie, no mamy Zieleńskiego, prawda, piękną muzykę polifoniczną, chorałową. Ale to w skali, proszę Państwa, takiej masy kompozytorów, którzy tworzyli na przestrzeni renesansu i baroku, to jest ułamek tego w takiej świadomości, powiedzmy, przeciętnego melomana. Ale gdybyśmy też z drugiej strony chcieli grać tylko tych kompozytorów, to byłby bardzo nudny i krótki festiwal. A cały smaczek polega na tym, co mówił też dzisiaj dyrektor Kosendiak, żeby gdzieś z tych bibliotek, gdzieś z tych starodruków, gdzieś zamurowane w ścianie w Strasburgu, żeby powyciągać te nuty, powyciągać tych kompozytorów i jakby przywrócić ich światu, przywrócić ich muzyce po prostu. I tak samo jest z tymi antyfonami, maryjnymi, jakby napisanymi na potrzeby dworu cesarskiego w Wiedniu. Między innymi na potrzeby tego dworu tworzył Johann Fuchs? Tak, między innymi Johann Fuchs i tutaj najwięcej będzie utworów właśnie Fuchsa i Johanna Schenka w tym koncercie. Ciekawa postać, pedagog, też no, taki muzykolog, można by powiedzieć, współczesnym językiem. Tak, no nieznany. On, że tak powiem, dzisiejszym językiem to nazwałem, no zajmował się też taką, nazwijmy to, muzykologią, czyli traktatami muzycznymi, oczywiście w swoich czasach, prawda, czyli w czasach późnego baroku. I on był też przez pewien czas szefem kapeli dworskiej na dworze wiedeńskim. W takim razie, skoro Johann Fuchs, skoro rocznica 500-lecia maryjności, to Alma Redemptoris Mater z tego zbioru, który wybraliśmy dla Państwa. Oh, Alma Redemptoris Mater, Johann Fuchs, tworzący na austriackim dworze. To są antyfony maryjne, które będą grane na festiwalu. Panie Macieju, czy jest taki moment, że dyrygent ćwiczy sam, orkiestra dostaje nuty, ćwiczy oddzielnie, soliści oddzielnie, a potem zjeżdżają się wszyscy razem na jedną, dwie próby i co, jest taka ciekawość, jak to tak naprawdę wyjdzie? Jest pan na tych próbach? Podsłuchuje? Proszę państwa, no to jest, proszę państwa, to jest różnie, bo to zależy, jakim dużym składzie wykonawczym mówimy. Jeżeli umawiam się z triem barokowym na jakiś program, no to wiadomo, że oni po prostu, no, jest ten moment, że muzyk musi indywidualnie rozczytać swoją partię. Czy to jest chórzysta, skrzypek i tak dalej, to nie ma znaczenia. Ale generalnie oni wtedy mogą od razu jako trio usiąść i zacząć sobie ten program ćwiczyć. Jeżeli mówimy o jakichś wielkich dziełach, to na przykład oratoryjno-kantatowy, gdzie jest chór, orkiestra, a ta orkiestra się składa na przykład z dość pokaźnej sekcji dętej, to wiadomo, że, no weźmy takie Requiem Mozarta, to wiadomo, że szef chóru ćwiczy osobno na początku partie chóralne z chórem. Dyrygent często ma też swoich asystentów dyrygentów, na przykład ćwiczy sekcyjnie, na przykład sekcja dęta ćwiczy swoje partie, a część smyczkowa orkiestry ćwiczy swoje. Potem główny dyrygent przyjmuje całość, potem dochodzą do tego chórzyści. No i wreszcie jest taki moment, o którym pani mówi, że są te próby generalne i wreszcie możemy usłyszeć, jak to zabrzmi w całości. I podobnie jest z muzyką dawną. Mówię, tu są akurat, proszę państwa, w większości składy kameralne, więc te próby są prostsze, krótsze, oni o wiele szybciej się razem spotykają. Jeżeli chodzi o układanie, tak jak zresztą każdego festiwalu, również tego, jeśli chodzi o układanie programu, sprawa wygląda, no nie jest taką prostą rzeczą. Pan namawia muzyków, żeby przyjechali zagrać w maju do Wrocławia, czasami z różnych części Europy? Gdzie do Wrocławia? W maju? To się zaczyna od tego, że jak państwo wiedzą, maj nie jest festiwalem monograficznym, tylko jakby tu jest wiele wątków muzycznych i wykonawczych się w tym festiwalu zawiera. Najpierw ja sobie muszę odpowiedzieć na pytanie, co będzie dominantą i kluczem danej edycji. Jakie mamy jubileusze, rocznice, na przykład jakich kompozytorów rok jest ogłoszony w Polsce czy w Europie i tak dalej, i tak dalej. Szukamy takich różnych smaczków, tak jak było 600 lat bity pod Grunwaldem, no to Jacek Kowalski na zamówienie festiwalu przygotował pieśni, to on to rok przygotowywał, bo to wymagało wyszukania tekstów, opracowania muzycznego, etc., etc., powstała z tego płyta. I jakby szukamy tych filarów, prawda? Te filary potem obudowujemy również ciekawymi rzeczami repertuarowymi, ale niekoniecznie już związanymi z jakimiś rocznicami czy postaciami konkretnymi z historii muzyki. Kiedy wiemy, jak ma wyglądać ta rama tego festiwalu, ta konstrukcja, no to wtedy zaczynamy te szufladki, staramy się zapełniać już treścią artystyczną, czyli wybieramy jakichś artystów i teraz proszę pamiętać, drodzy państwo, że to nie jest tak, że dany zespół czy dany muzyk na prośbę czy zamówienie wykona wszystko. Nie ma tak. Zespoły się z reguły specjalizują, tak? Albo w epoce, albo w stylach muzycznych, albo w kompozytorach. Poza tym to do danego repertuaru trzeba dobrać odpowiedniej wielkości aparat wykonawczy. No proszę ja nam się przyznać, łatwo czy trudno nam trudno. Mówić? No czy trudno w tym, nie. Proszę państwa, no bardzo dużo też propozycji do dyrektorów festiwali, tylko do mnie spływa. Spływa w ciągu roku, spływają różne propozycje od różnych zespołów i to z całego świata, z Europy najwięcej i oczywiście z Polski też. Więc może nie, że trudno kogoś namówić, bo muzycy chcą koncertować, chcą się pokazywać, chcą występować na festiwalach, tylko taki program trzeba układać z dużym wyprzedzeniem, aby terminowo to wszystko zgrać. I oczywiście to jest kwestia pewnych rozmów, zapoznać się z pewnymi materiałami często pisanymi, bo nie jesteśmy w stanie jako dyrektorzy festiwali to, co zapraszamy na dany festiwal, żeby wcześniej wszystko usłyszeć. Tego się nie da zrobić. bo ja bym musiał tylko wiecznie jeździć po świecie i po Europie i słuchać tego. Bardzo przyjemna praca. Bardzo byłaby przyjemna praca, gdyby to było możliwe z powodów czasowych i finansowych, to bardzo chętnie. Więc to są też pewne kwestie no jakby pomiędzy zawodowcami, prawda? I pewna kwestia zaufania. No. Przecież te zespoły nie są anonimowe, coś o nich wiemy, jakie mają osiągnięcia, co już grały i tak dalej. Poza tym to, co mówię, no są programy, których nie możemy usłyszeć, bo zostały na przykład przeze mnie zamówione, tak jak te pieśni Grunwaldzkie. No dopóki Jacek tego Kowalski nie przygotował, to nie mogliśmy tego usłyszeć. Nawet on tego nie mógł usłyszeć wcześniej. Ha, ale są utwory, które znamy z wykonań wcześniejszych zarejestrowanych, a ustaliliśmy tutaj z panem dyrektorem, że jedną z takich postaci średniowiecznych, która niewątpliwie w tej chwili jest znana, jest rozpoznawalna i może nawet jest taką pewnego rodzaju gwiazdą, to Hildegarda z Bingen, która pojawi się na festiwalu. O Vere Civitatis to fragment pieśni Hildegardy z Bingen. Chwileczkę teraz zostaniemy z tą niezwykłą postacią, o której mówi się tak. Frankońska anachoretka, wizjonerka, na pewno była mistyczką, uzdrowicielką, reformatorką religijną, benedyktynką, uznawana przez Kościół katolicki za świętą, a dopiero w 2012 roku przyznany jej został tytuł doktora Kościoła, chociaż ten proces o beatyfikację i proces o to, żeby przyznać tytuł doktora Kościoła Hildegardzie z Bingen trwał od XIII wieku, więc była to mocno niepokorna postać. A jaka tak naprawdę była? No to posłuchajmy. U schyłku pierwszego wieku nowego tysiąclecia urodziła się dziewczynka Hildegarda, światło słońca, która rozumiała język roślin, kamieni oraz zwierząt, a sercem rozpoznawała znaki, które objawiały się tylko nielicznym. Wielebna matko? Biskup Sivard z Uppsali przyjechał ze swoją przewoźną biblioteką. Wypożyczyłem dla ciebie kilka ksiąg. Wybieraj. 4 księgi o medycynie, 1 o kamieniach szlachetnych i 2 starożytnych klasyków. Biskup kazał przekazać, że przede wszystkim ceni Dioskuridesa i Bestiariusza. To splot bajek i obserwacji z Królestwa Przyrody. Pochodzi z Aleksandrii z II wieku. Zawiera też fragmenty dzieł Arystotelesa, Plutarcha i Pliniusza. Musimy mieć własny klasztor. Własny klasztor? Kto ci podsunął ten heretycki pomysł? W jednym z moich objawień żywe światło pokazało mi miejsce, w którym mogłybyśmy zamieszkać. Czyli gdzie? Przy ujściu rzeki Nahe do Renu, w Rupertsbergu. Jeszcze dziś napiszę do kapituły, żeby cię ekskomunikowano. No i właśnie z takich to powodów prawdopodobnie Hildegarda z Bingen dopiero w 2012 roku mogła zostać doktorem Kościoła. Panie Macieju, to postać, która znowu jest bardzo popularna i to w najróżniejszych odsłonach, od książek kucharskich po muzykę właśnie? No tak, można powiedzieć, że jest taki renesans tej postaci, renesans jej biografii, jeśli można tak rzec. To była taka postać... No wtedy tak była postrzegana przez Kościół jako taką postać niepokorna. Ja myślę, że to, że jej beatyfikacja i ten proces trwał prawie 10 wieków, to jest spowodowane tym, że nie tyle, że ona była w sprzeczności z naukami Kościoła, bo to by się wtedy chyba dla niej gorzej skończyło, tylko ja myślę, że była niepokorna. To po pierwsze. Po drugie... Była kobietą. Była kobietą, a w tamtych czasach, jeszcze wiele wieków później również, nikt nie był przyzwyczajony, żeby kobiety miały własne zdanie i w wielu sprawach w ogóle nie przypuszczano, żeby kobieta w ogóle mogła zabierać głos. Chociaż z drugiej strony to właśnie w średniowieczu narodziły się najbardziej takie konkretne, wielkie postaci kobiece, które miały coś do powiedzenia, bo i Katarzyna ze Sieny, i wizjonerki ze Szwecji, to mimo wszystko to średniowiecze. Trochę później Joanna d'Arc, prawda? To średniowiecze nie było takie ciemne, jak się mówi. Patrząc na muzykę średniowieczną, patrząc na kulturę średniowieczną, skąd to powiedzenie ciemne średniowiecze? Wie pani co? Według to jest pana, taka, tak patrząc na muzykę średniowieczną. To jest taka dyskusja, w której nigdy nie będzie zwycięzcy, ponieważ są argumenty, które trudno odeprzeć i one jakby stoją za tym szyldem ciemnego średniowiecza i są fakty i argumenty, które przemawiają przeciwko takiej interpretacji tej epoki. Ale jeśli chodzi o muzykę, to ona na pewno w średniowieczu była przede wszystkim podporządkowana Bogu i religii. I to jakby było nadrzędne. To było nadrzędne, czyli w średniowieczu nie tyle była ważna sama treść muzyczna i nawet to, kto to napisał i nawet jak ta muzyka brzmi. Nadrzędną sprawą była sprawa wiary, sprawa tekstu, sprawa teologii. Ale jakość tych utworów? No jakość tych utworów najwyższej próby, dlatego że Proszę pamiętać, że w średniowieczu znakomita większość w ogóle życia naukowego i kulturalnego była w rękach kościoła. Była w rękach biskupów, w klasztorach. Przecież proszę Państwa, kto w średniowieczu umiał pisać, czytać, kto zbierał księgozbiory, księgi, dokumenty? No tylko klasztory tak naprawdę. Władza świecka, która oczywiście funkcjonowała równolegle, ale ona była zmarginalizowana w sferze kultury czy muzyki, to właściwie nie miała prawie nic do powiedzenia. To będzie moralitet. Wystawimy go na cześć naszego gościa, przeoryszy Tengswindy z Andernachu. Każda z was przedstawi jedną z cnót. Ty, siostro Ryszardo, zagrasz duszę kuszoną przez diabła. To będzie diabłem ksiądz Volmar. Kim jesteś? Skąd przybywasz? Zrozumiałam, że ścieżki, którymi kroczyłam, były złe. Więc uciekłam. A teraz, oszuście, osobiście będę z tobą walczyć. Królowo Pokoro, przybądź z lekarstwem i pomóż mi. Święty Paweł nakazuje kobietom chować włosy, a twoje siostry je pokazują. Jako zakonnice ucieleśniamy prostotę i czystość raju. Bóg kocha piękno. Żyjemy na ziemi. Będę musiała donieść o twoim nowatorskim podejściu do życia. Nunc igitur omnes. Wszystko, co pięknego mamy w muzyce średniowiecznej, oprócz oczywiście tego wątku świckiego, czyli tam, nie wiem, Minnesingerów i tak dalej, to właściwie to wszystko się skupia wokół muzyki sakralnej. Czy ta twórczość muzyczna Hildegardy Zbingen, jej jako kompozytorki, to jest twórczość na najwyższym poziomie? Tak też o niej mówimy i myślimy? No ja myślę, że można ją zestawić z tymi pierwszymi jakby jej epokowymi rówieśnikami, jeśli chodzi o epokę średniowiecza. I na naszym festiwalu co roku odbywają się też wykłady przede wszystkim Marka Dyrzewskiego, no świetnego eseisty, dziennikarza muzycznego, muzykologa, muzyka, prawda, estety, można by tak powiedzieć, taki człowiek renesansu. I Marek Dyrzewski w tym roku właśnie przygotował wykład o Hildegardzie von Bingen. Zatytułował Hildegarda von Bingen i jej głos mknący ku niebu. Nieprzypadkowo on wybrał tą postać też akurat w tym roku, żeby ją przedstawić naszej publiczności. My nie będziemy mieli w tym roku żadnego koncertu związanego jakby z jej postacią i twórczością, natomiast polecamy ten wykład, dlatego że to są bardzo ciekawe wykłady Marka Dyrzewskiego, w bardzo przystępny i znakomity sposób przedstawiony jest jakby temat wykładu i tam też będą mogli Państwo usłyszeć oczywiście również cytaty muzyczne, fonograficzne, które będą ten wykład uświetniały. Maj z muzyką dawną we Wrocławiu. Panie Macieju, przypomnijmy, od kiedy, do kiedy i gdzie? No, festiwal już trwa. Będzie trwał do 28 maja, do niedzieli. I obok koncertów wrocławskich, ich będzie w sumie 11, będą również koncerty na Dolnym Śląsku, w Ząbkowicach Śląskich, w Lądku Zdroju, w Jeleniej Górze, w Radkowie, w Bielawie, w Kłodzku i w Strzegomiu, w pięknej Bazylice Strzegomskiej. Powiedzmy, to jest informacja bardzo ważna. Właściwie można wejść... Na większość koncertów na naszym festiwalu jest wstęp wolny. Tam tylko niektóre koncerty są biletowane, ale to też taka nasza idea, żeby te nasze koncerty były szeroko dostępne i niebiletowane. Zapraszamy prosto z Wrocławia, zakochanego w maju w muzyce dawnej, pan Maciej Kieres, maestro Andrzej Kosendiak, Agnieszka Trzeciakiewicz i na zakończenie oczywiście Hildegarda Zbingen. Bardzo pięknie dziękujemy za festiwal. Dziękuję Państwu. Co powiedziały ci anioły? Powstań, nie dokończyłaś swojego dzieła. Napiszę księgę o leczniczej mocy przyrody, o przyczynach i leczeniu chorób. Wybiorę się też na wędrówkę kaznodziejską. Na wędrówkę kaznodziejską? Wiesz, co to oznacza? Wiem. To niesłychane. Będę pierwszą kobietą. Znowu nastawisz wszystkich przeciwko sobie. Dam klerykom porządne kazanie. Król zapragnął dotknąć piórka, aby cudownie wzleciało ku górze. Dalej poniósł je silny wiatr, żeby nie opadło.